dan kita mengikram setiap rakan kita. Jangan sekali syarabi sendiri mohabbat karo. Sehingga tuan-tuan walaupun dia minum arak pun kita kena ikram dia. Aur isi se karo ko khuda meri wajah se usko hidayat de de. Kita mau buat dengan niat kerana Allah bagi hidayat kepada dia. Yaad rakhna. Isliye ki hamara kaam dhobi ka ghat hai. Kerana surga kita tuan-tuan yang mulia adalah bodyguard, tempat baby. Jauh se kapra aega, dhokai saaf karke usko wapas karein. Apa jenis pakaian datang pun akan dibersihkan, akan dicuci dan dikembalikan. Kisiliya hamare paas sari umat aegi. Oleh kerana itu tuan-tuan, semua umat, seluruh umat akan datang. Kaise-kaise masalah lekar ke aegi. Mereka akan datang dengan bermacam-macam masalah. Kaise-kaise halat leke aegi. Dengan bermacam-macam keadaan. Kaise-kaise masif ni dubi hui aegi. Datang dalam mereka tenggelam dalam dosa macam-macam. Hamsa sif. Nada kita. Aur uski gandagi ko dur karne ki kosis kare. Dan usaha untuk jauhkan kekotoran mereka. اسی لئے فرمایا گیا زنا کرنے سے زیادہ بڑا گنہگار وہ ہے جو زنا کا تذکرہ کرتا ہے یعنی تھوڑے کرانے تو دی بریتاؤں تو انتوان دوسا یا لبے بساڑے بڑا زنا یلا پریتر کن تنتان زنا ہے تو اس لئے اپنے ساتھیوں کے عیبوں کو چھپانا سیکھو ملاجار ان تو تو کا عیبان رکھا رکھا کی تر ایک ساتھی بڑی محنت سے بنا ہے Satu orang dibentuk dengan usaha banyak. Uske pichhe kitni kurbani di gayi. Berapa banyak pengorbanan di belakang usaha itu. Fir usne bhi kitni kurbani di hai. Dan dia sendiri pun telah bagi tahu begitu banyak korban. Agar usse koi galti ho gayi, to maaf kar. Kalau dia telah buat apa-apa kesalahan, maafkan dia. Kyo maaf karo? Badi kurbani wala sahab. Kenapa kita maafkan dia? Kerana dia satu orang sahabat yang telah banyak korban. Uski kaat mat karo. Jangan kita putuskan dia daripada kerja kita. Usko apne se juda mat karo. Jangan pisahkan dia daripada kita. Agar humne juda kar diya, to batil muh baaye khadi hui hai, wo apne saath usko le le. Dan kalau lah kita telah pisahkan mereka, batil sedang tunggu dengan mulut yang terbuka, dia akan ambil dia. اور اسے ایک آدمی کی وجہ سے ہمارے حاضرہ ہزاروں آدمی خراب ہو جائیں کرانا ساتھ کے اورانی تو ریبو ریبو رکھن کتا کر روسا اس لیے اپنے کام کی اجتماعیت کو باقی رکھنے کے لیے ہم کو اپنے ساتھیوں کے عیبوں کو چھپانا جدی تونتوان ان کو کتا ککال کان ساتھو ہاتھی انتر کتا وہ توتوک کان کا عیبان رکھن رکھن کتا اور ان کے عیب کو دوسرے کے ہاں ظاہر نہیں کرنا جانان کتا ظاہر کان کا عیبان مرکے کے بڑے رہ لیں اور تیسرے کسی سے بدگمانی نہیں کرنا نتیجہ جانان سنکو برو بنے سپو فون اللہ کی صفتوں میں سے سب سے بڑی صفت ہے نبیوں کی صفتوں میں سے سب سے بڑی صفت ہے کیا نبیوں کی صفتوں میں سے اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن ظن رکھنا یہ تونتوان یوں ملے صفات نبی یہاں پہلے مثال یہ تونتوان مریکے سنکہ بائک ترہدف ہمبو ہمبو اللہ بینجی کے ترہدف اللہ آج ہماری سب سے بڑی کمی یہ ہے جو کوئی بڑا بن کے ہمارے پاس آ جاتا ہے ہم اس کی بات ماننے لگتے ہیں یعنی تونتوان یوں ملے کتب یہ کہ قرآن آنے اللہ apabila siapa-siapa yang datang sebagai pembesar, kita ikut dia. Or hum uski taraf chale jate hain. Kita ikut pergi kepada dia. Ye hamari bahut badi kamzori hai. Ini kelemahan kita yang besar. Yaad rakhna, jis tarah sare nabiyon ko manna zaruri hai, aur iman lana zaruri hai, lekin itaat apne nabi ki karni hai. Yadi tuan-tuan yang mulia, unkane ingat, kita kena beriman kepada semua nabi-nabi. Kita kena beriman kepada semua nabi-nabi tetapi kita taat kepada nabi kita. Is waqt Isa al-Islam ki taat nahi ki jayegi. Musa al-Islam ki taat nahi ki jayegi. Ibrahim al-Islam ki taat nahi ki jayegi. Itaat to Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki jayegi. Lekin tamam nabiyon par iman lana aur tamam nabiyon se mohabbat karna zaruri hai, zaruri hai. Nahi maan layenge to hamara iman nahi mana jayega. Tontoni mulya sekarang ini kita takkan taat Ibrahim AS ataupun Isa AS atau Musa AS. Kita akan taat hanya Muhammad Rasulullah SAW. Tetapi kita kena beriman dengan semua Nabi-Nabi. Kita kena sayang cinta kepada semua Nabi-Nabi. Kalau kita tidak beriman kepada semua Nabi-Nabi, iman kita takkan diterima. Iman kita takkan diterima. Usi cerita semere dosto, jitne buzurgan din hai, جتنے علماء کرام ہیں جتنے اولیاء اعظام ہیں ہم سب کا احترام کریں گے یہ بھیتی جو ہے تون تون سنو علماء علماء سنو ولی اللہ ولی اللہ سنو اوران یا بسار پر بسار اداما کتا کن इकराम सिद्धांत मूल्यांकन मरेका सुमा जितने अहले हक उलमा है हम उन सबसे मोहब्बत करेंगे इकराम करेंगे सुमो उलमा उलमा यंग हक सिद्धांत इकराम मरेका सिद्धांत मूल्यांकन मरेका सिद्धांत सायं मरेका लेकिन इताअत अपने बड़ों की करें तदपि इताअत खाने से बड़े एल्डर्स की तरह याद रखना तब तो हम महफूज रहेंगे और इतने बड़े काम के अंदर इस्तकामत आ जाएगी Barulah tuan-tuan kita akan terselamat dan juga kita akan dapat istiqamah dalam kerja besar ini. Karena मैंने कहा आज बना हुआ दुनिया में कहीं नहीं है बना हुआ आदमी दावत और तबलीग में है. Hadirin tuan-tuan di dunia ini tidak ada di mana-mana pun ada manusia yang telah dibina hanya dalam usaha tabligh saja ada orang manusia yang telah dibina. हर आदमी की दुकान तबलीग वालों से चल रही है. सुनो राम ने कहा बरगरा dengan orang tabligh. इसलिए हम अपने आप को मुस्तकीम बनाएं अटल बनाएं कि हम इसी काम में रहेंगे और इसी काम में मौत तक अपने आप को चलाएं बोले कराने जी जान जाने मूल्य किते करना बहुत धीरे किता कुआत मंता तत्ता किता कर बहुत कर जाए नहीं काम पर मट्टी किता कर बहुत कर जाए इन्हीं साझा दीन के दूसरे काम जो हो रहे हैं हमें उसकी मुखालफत नहीं करनी तभी कृजा आगाम अल्लाह ने बरजान कित चिरा का मनंता अमरेका किसी जीनी इस्लामी तहरीक की मुखालफत नहीं करना कित चिरा मनंता माना माना फिरगरा का आगामा अगर हमसे हो सकेगा तो उनका हम ताउन करेंगे लेकिन हम उनके साथ नहीं मानेंगे और हम अपने बड़ों की बात मानेंगे प्रधान कलो बोले कित बोले बंधु अमरेका तथापि कित चिरा का तार अमरेका चिता का तार हन्या एल्डर्स की तरह जाए वरना इस बड़े काम से हटाकर दीन के छोटे काम में शैतान लगा देगा फिर साथी हमारा कहेगा मियां ये भी तो दीन का काम है दंतों ने मुझे कहा सीधा शैतान ने कहा बाबा कीजे तो बड़े फिर गया मुसार दं चोबो तं कीजे ने फिर गया कुछ आगामा कुछ दं दिया के कहते इन्हीं पुन आगामा जुगा इन्हीं पुन उसे आगामा जुगा इसलिए मेरे दोस्तों पहली चीज मैंने अर्ज किया इस इख्लास के साथ चलना है यानी करें बतामा साहब बगीताओ तुझे कि नबुआ फिर गया डिंगान को इस्तेख्लास नानी जब अल्लाह ने ये काम दे दिया है तो सारी तवज्जो सारा तन सारा धन सारी हमारी ताकत और कुव्वत इसी काम में लगेगी यानी अल्लाह ताला जिला बड़ी की तक जिया बसार नहीं मक्का सुनो फिकर की तरह रिशाओ की तरह हाथी की तरह अकल की तरह कमांपान कबोले हाथ की तरह सुनो हाइये तुमको ना तवज्जो को बड़े फिर जाए मिसाइल इज्तिमाई फिक्र हो इंफरादी फिक्र हो घरेलू फिक्र हो कोई भी फिक्र हो दावत को मुकद्दम रखें यदि आप फिक्र इज्तिमाई का इंफरादी का रूमा का परिवार का तथापि अपन कि तो मल्लिका दावा दे हड़पन की तरह यहाँ तक कि अपने दोस्त की रिश्तेदारों की शादियां हो तो उनके जहन में यह आ जाए भाई से पूछ कर तारीख तय करो इससे पूछ करके तारीख तय करो इसलिए कि ये दावत के काम के आगे हमारी शादी की परवाह नहीं करेगा यदि कलो बड़ी समझाने मूल्य अरे बड़े पिता सुधारे मारे पिता बड़े क्या कहते हो कलो अरे आप तारे निकाहन के कंदूरी कावेन के आप पर बड़े क्या कहते हो तान्या सुधारे पिता दूलू तान्या दे दूलू सुबह पुतुस्कान तारे कराना dia banding dengan takaza agama dakwah dia tak pedulikan apa pun आज हम लोगों से हमारे रिश्तेदार पूछते हैं आपकी कौन सी तारीख खाली रहेगी बता दीजिए मैं क्या कहता माना कहता ये तान्या कितना बिले तारीख का प्लान लापन उन तो लिखते तो अपन तारीख उन तो कंदरी इसलिए कि जानते हैं दावत के काम के आगे किसी की परवाह नहीं करेगा कराना पर मेरे कहता हूँ di hadapan usaha dakwah kita akan pilihkan siapa dan apa pun ऐसे हर हमारा साथी अपने आप को बना ले सत्या कितो मजदी का इंदिरी की मचा भी तो ताकि इसके मशवरे से लोग चले सुबह और आकर बहुत बिना मशवरा कितो और उनको ये समझ में आ जाए कि हम इनके मशवरे से चलेंगे अल्लाह खैर पैदा कर देगा मैं चलेंगे बड़े के पर फहम कालो की तो बहुत बिना मशवरा अमेरिका अल्लाह संभागी ये शहर तो भाई कान के पड़े कितो ये शहर उम्मत का बन जाएगा सुबह उम्मत इन इतने जमीन दपा दी बन तो सारी उम्मत एक नहज पर आ जाए सुबह सुनो रे उम्मत दसों के पड़े सतु चार एक तरीके पर आ जाए सतु चार जालन एक फिक्र पर आ जाएगी सत्य फिक्र और अल्लाह की मदद नुसरत कुदरत हमारे साथ है अल्लाह ताला ने बंटवान कुदरत नुसरत बरसामा की तरह अल्लाह हमें तुम्हें इसकी तौफीक अता तुम्हें भी अल्लाह की तौफीक बरसाए दें तंतुआ बोलो भाई करोगे इंशाल्लाह तकबर इंशाल्लाह और दूसरी फिक्र हमारी ये होनी चाहिए जो हमारा साथी हमारी किसी वजह से बजन होकर इधर उधर चला गया है उसको जोड़ने की कोशिश की मैं कह दूं हुसैन की तकनबात तंतुआ ने मुझे

Dan dia bagi salam. Huzurnya percerap ke dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam palingkan muka. Salam ke jawab nahi dia. Nabi tak salam, jawab salam. Dusri tarah ke salam kiya, jawab nahi dia. Dia datang belah sana untuk bagi salam, Nabi tak jawab. Tisri tarah salam kiya, aapne jawab nahi dia. Kali ketiga dia salam, Nabi tak jawab. Aur fir Hazrat Usman ko qareeb bulaya. Fir to panggil Usman radhiyallahu anhu hamde. Ke bhai ko qareeb bulaya. Panggil dia sepupu pun dekat. Farmaya kya baat hai? Nabi tanya apa? Kenapa apa sebab? Kisko leke aaye ho? Kenapa kamu bawa dia? Firmanya, ya Rasulullah, saya ini kau panas dia. Usman aja lah kata, ya Rasulullah, saya telah bagi keamanan kepada dia. Or, ye kalimah dobara padne ke liye tayar. Dan dia sedia untuk mengucap kalimah kali kedua. Huzur Sallam ne sahaba se firmanya, mere pas lane se pehle tum inko qatl nahi kar diya tha. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata, sebelum bawa dia kepada saya, kenapa kamu tak bunuh dia? فرمایا یا رسول اللہ اگر تھوڑا سا بھی اشارہ ہمیں معلوم ہو جاتا تو ہم تو اس کی گردن اڑا دیتے صحابہ کہتا ہے یا رسول اللہ کلاولا کمی تاو سبکی پن تنتان دنیا اشارہ کمی بلے بنو دے فرمایا نبی کی شان کے خلاف ہے کہ نبی کوئی کام اشارے سے کرے جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے انی عدلہ برلوانان دنیا صفت سورا نبی دیا منا دے بیال سے سواتو دنیا دے بنی اشارہ سے جائے جب اس نے سلام کیا میں نے چہرہ پھیرا تو تم کو سمجھ لینا چاہیے بلا سے دے بجی سلام سائے چلا پالنگ کا منہ کے سائے تم مکہ تم کو نہ پتہ نہیں کہ نہ فهم لیکن حضور کا دل دیکھو سمندر جیسا دل ہے نبی بگندے صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھی نوا صبرتی لوٹا جیسا دل ہے صحابہ صحابہ کی ہاتھی کو مچمان لوٹا جس سے کتنا اسلام کو نقصان پہنچا تھا Walaupun mereka buat begitu banyak serosak, tapi Allah ke Rasul ne sabko maaf kar diya. Habib Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam telah maafkan semua. Yaad rakhna, 17 mein se 17 maaf kar diye gaye. Sunna 17 orang yang telah dihukum mati semua telah dimaafkan. Sab usme se iman laaye. Na semua telah kembali beriman. Lekin main bhi nahi jahil. Kasam khaya ke main aapka chehra nahi dekhunga. Main apna jaan samundar mein khud ke dunga. Bhaag ke ja raha hai. Lekin uski biwi ke zariye سے بی بی نے جا کے بلا کے لائی اور وہ بھی آپ کے قدموں پہ گر گیا مسلمان ہو گیا مجھے دیجئے اکرام اکرام ابن ابو جہل یہاں کہتا ہے سے ساکان بریمان سے کہتا ہے سیدھے ترجون دے پڑا بھوکے جا مکی سے ساکا ماسو اسلام دے لاری دے پڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسری دے پڑا باو بھائے دن صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو بڑے ہی سوچنے کی چیز ہے کہ ہمارے نبی منافقین کو بھی ساتھ لے کر چلے Jadi tuan-tuan yang mulia perkaraan kita dengan fikir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam munafikin pun Nabi bawa bersama baginda. Jadi Allah ne unki sehris bata diya hai ke naam bata diya hai munafik. Sehingga Allah Ta'ala telah bagi tahu nama setiap orang munafik telah diberitahu kepada Nabi. Lekin aapne kisi ko qatl nahi kar raha. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bunuh siapa pun. Halaki unse bada nuksan ho raha tha Islam ka. Padahal mereka telah banyak buat kerosakan kepada Islam. Samaji pe fark aa raha tha. Mereka buat pecah belah di antara Islam. Kayi martaba Hazrat Umar ne kayi ko pehchan liya ki munafiq hai. Ijazat maangi huzur se, ijazat dijiye main iski gardan uda do. Farmaya nahi. Duniya ye kahegi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apne saathiyon ko qatl kar rahe hain. Jadi banyak kali Umar radhiyallahu anhu dapat kenal siapa munafik dan dia telah minta ini ya Rasulullah bagi saya kebenaran saya panjang mereka Nabi kata tidak nanti dunia orang dunia akan kata apa Nabi bunuh orang dia sendiri mere dosto huzur to munafik ko nibhale aur hum apne saathi ko nahi nibha sakte tumko ne mile Nabi sallallahu alaihi wasallam munafikin pun Nabi mile bawa mereka bersama tidakkah kita kawan-kawan kita selalu bawa bersama kita tak بس خالی تھوڑا سا چھوٹے دل جائیں گے جڑ جائے گا یہ تم پر کارو ہانیا کی تو رندہ کن بیلی کی تو سلیٹے دیکھا نتا ملے اس لیے ہمارے کام میں سب سے پہلے تو یقین کے ساتھ چلنا ہے کہ یہی کام ہے جو ہماری رہبری کرے گا جو ہماری اصلاح کرے گا جو ہمیں ترقی دے گا جو ہمیں کامیاب کرے گا جو ہمیں خدا تک پہنچائے گا اس یقین کے ساتھ قدم اٹھاؤ Inilah yang akan beri panduan kepada kita, inilah yang akan mislahkan kita, inilah yang akan bawa kita kepada sampai kepada Rasulullah, sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kerja yang akan bagi kejayaan kepada kita, inilah kerja yang akan bagi kemuliaan kepada kita, inilah yang akan bawa bantuan Allah, inilah kerja yang akan bawa kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan yakin ini kita kena bawa kerja ini. Jitne bhi hamare halat bigre hue hain, duniya ke bhi वो इसी काम से अल्लाह बनाएगा। तो तुम सिगाला उरुसान उरुसान फिकर परमाशो उरुसान दुनियावी फिकर यान तिला तरोसा इन इतुकुन अल्लाह आसान बेनो बने मलाने फिर जाएंगे। याद रखना जमात वालों के काम और मोमिन के काम और उनके हालात ऐसे अल्लाह बनाता है जैसे मौसम को बदलता है। ये तो ने बोले फिर जो और मोमिन फिर जो और बहुश आगामा अल्लाह सुबहान अल्लाह तआला का बहुत मतलब अल्लाह तआला का बेने मरकम ने फिर जाए करो अपन इतला रोसा तब जी माने अल्लाह तआला उफा मुसी जैसे मौसम बदलता है एक मिनट में बारिश से सर्दी लाया सर्दी से गर्मी लाया ऐसे मोमिन के हालात मिनटों में अल्लाह बदल देता है। तब जी माने समझो ने बोले मुसी मुझे बुरुबा जलाम साहब बराबर मिले dari panas jadi sejuk, dari tidak ada hujan jadi hujan. Macam pula tuan-tuan, kita punya keadaan yang kita yang telah rosak ini, Allah akan buat perubahan dalam macam mana Allah buat ubahkan musim. Jangan koi halat aya, koi baat aya. Mumin kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bas itna kehne se hi Allah Taala ka faisla badal jata hai aur uske maafkat mein ho jata hai. Tuan-tuan ne bole bila datang saja apa-apa kesusahan musibah. Bila mumin kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, pada masa itu juga Allah Taala punya keputusan akan berubah. Allah akan tukar kesusahan kepada kebaikan. Isliye mere dosto buzurgo, sabse pehli baat hai hum aapas mein mohabbat ke saath hain. Yahan pertama tuan-tuan ne boliya kita kena berkasih sayang antara kita. Kisi se koi baat ho foran maaf kar. Kalau ada apa-apa masalah dengan siapapun, kita maafkan. Intiqam ka jazba to hamare yahan hai hi nahi. Memang kita langsung tidak ada kebenaran untuk simpan perasaan balas dendam. Badla lena to hai hi nahi. Memang kita tak boleh ambil balas dendam. Jab hamare nabi ne badla nahi liya, sabko maaf kar diya, Yusuf alaihi salam ne badla nahi liya, apne sare bhaiyon ko maaf kar diya, to hum kaun hote hain jo badla le. Ye to jane mile ke nabi sallallahu alaihi wasallam nabi kitne zameeri tidak balas dendam. Yusuf alaihi salam tidak balas dendam kepada adik beradik dia. Siapa kita nak simpan perasaan balas dendam dalam hati kita? Isliye hum bhi maaf karna seekhe. Oleh kerana itu kita pun kena belajar memaafkan. Jo aadmi dusron ko maaf karta hai, Allah usko maaf kar deta hai. Siapa yang maafkan orang lain, Allah akan maafkan dia. Jo aadmi dusron ka aib chupata hai, Allah uske aibon ko chupa deta hai. Siapa yang sunnikan kaiban orang lain, अल्लाह अपन सुनिंजी इंसान का आई बन दिया। जो आदमी दूसरों की मदद करता है, अल्लाह उसकी मदद कर देता है। हो रहा है बंचो हो रहा है, अल्लाह का बंचो दिया। जो आदमी दूसरों के लिए दुआ करता है, अल्लाह के मासूम फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। बिना हो रहा दुआ उनसे हो रहा है, मलाइका मलाइका जो मासूम अपन दुआ उनसे दिया। इसलिए मेरे दोस्तों, हम अपने साथियों के साथ मोहब्बत के साथ खैरखाही के साथ भलाई के साथ उनको जोड़ने को जोड़ते हुए साथ लेके चले। यही प्रजन होने कराने इशू कितने दिनों रास्ता रास्ता कितने दिनों प्रासान कसी सायं दिनों प्रासान बिलास किसियां कितने मो बावा रास्ता रास्ता कितने यहाँ लाइन वो उसे बरसामा सामा दिखा पड़ेगा। यहाँ तक कि जो साथी हमारा तीन दिन भी लगा कर साथ में उसको भी अपना वो प्रजन सुनेंगे सतोरे बारिश में सीज हरी सुन अंगाबला ये सुन रास्ता से उठा दिया उसको भी जोड़ने की कोशिश kita usah untuk bawa dia bersama kita. Kata wali selalu lari kusi. Bawa dia untuk usah untuk bawa dia dalam istimewa mingguan. Alden si milne ki kusis. Usah untuk jumpa ibu bapa dia. Uske bhaiyo si milne ki kusis. Usah untuk jumpa dengan adik beradik dia. Aur usah milkar ke uski tarif. Dan jumpa keluarga dia dan puji. Puji dia depan keluarga dia. Anak kamu orang yang baik. Tak uske bapa bhai bhi mutmain ho jaye. Hamara ladka sahi jagah ja raha hai. Supaya dia punya bapa ibu bapa adik beradik pun akan tenang akan berpuas hati anak saya sedang ikut jalan yang betul. Mere dosto ye pehli bunyadi cheez hai mohabbat ke saath chalna. Ye tuan-tuan inilah asas yang pertama kita mau bawa usaha dengan kasih sayang. Allah ke nabi farmate hain la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu farmaya تم میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ ایمان نہ لائے اور تمہارا ایمان اس وقت تک کامل اور مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو تو انتوں نے مولے بگنڈ صلی اللہ علیہ وسلم طلب ریتا ہے مکھنیا بہو سب پر پر دیان سارا کامل تولی ماسو چھوڑ دیں کجوالی برکے ہیں بریمان نہ سب پر پر تولی دپت سمپائے کتا ایمان ان سمپرنا سہنگا کتا برکاسی سائم انتر کتا बोलो मोहब्बत करोगे इंशाल्लाह कितना अगर कसी सही अंतर की तो इंशाल्लाह। जब यहाँ से वापस जाओ, अगर आपके इलाके में आपका मस्जिद का साथी है, दिन में कोई कदूरत है, तो सबसे पहले उससे पास जाकर के अपनी अपनी सारी करतूतों को बयान करके, भाई मुझसे गलती हो गई, तू मुझे साफ कर दे, मेरा दिल तेरी तरफ से साफ हो गया है, अपना दिल तू भी साफ कर। मेरी तो मिले वाले तो बड़े सुनी मुझे चंपा की तरह मस्जिद की तरह जुम्मन रखा रखा की तरह यंग यमाना तरह तला हाथी की तरह सिड़के प्रशांत भाई जुम्मन दिया बगीचाओं कपड़े दिया जिलास का कपड़े दिया saya ada fikir macam ni terhadap kamu, saya minta maaf kepada kamu ya, dan saya punya hati terhadap kamu sekarang sudah bersih, kamu pun bersihkanlah hati kamu terhadap saya. Allah ke haa tahajjud padhne wala qeemti nahi hai, isi si Allah orang yang semain tahajjud bukan bernilai, aur deen par chalne wala qeemti nahi hai, orang yang beragama bukan bernilai, khuda ka mehboob wo nahi hai, mereka bukan orang yang disayangi oleh Allah. Khuda ka sabse zyada mehboob banda wo hai जो अपने दिल को तमाम मुसलमानों से पाक रखता है। कुरान तालीम दी चाहिए वाले अल्लाह वाला दिया या माना हाथी दिया जो बरसेकन तेरा सुनो और इस्लाम में नहीं। अगर मुसलमानों से अपने दिल को पाक नहीं रखा है तो जितने अमान है उसके मुंह पर मार दिए जाएंगे और उसको जहन्नम में फेंक दिया जाए। गालों की दिया सीधा सुनपान हाथी दिया बरसे तेरा सुनो और इस्लाम में लाइन वालों मुसलमाना बाना दिया अमाल दिया फोन dunia akan dicampaskan di atas muka dia dan dia akan dimasukkan dalam neraka. Isteri Allah ne dil ko apne haath se banaya, kerana tuan-tuan Allah buat hati dengan tangan dia sendiri. Isteri farmaya kisi musliman ko takleef dena Kaaba ko 7 martaba dhane ke barabar hai. Ye tuan-tuan ne mulia oleh kerana itu Nabi Allah Taala diberitahu bahwa kita menyusahkan mana-mana orang Islam adalah lebih teruk daripada kita pecah Kaaba 7 kali. मामूली मत समझो, जंगल अंजा बंदे ने कचे जानता मुसलमान बहुत कीमती है और इस्लाम संगत बरहर्ग अल मोमिन मरातुल मोमिन कहा गया, मोमिन एक दूसरे का आईना है, dikatakan orang mukmin adalah cermin kepada orang mukmin yang lain. मेरे दोस्तों इसलिए आपस में मोहब्बत के साथ चलें, मेरे कराने तो तुम दोन कितने कितने बहुत से दुनिया भर का से सहल अंतर की जगह मोहब्बत इताअत का दरवाजा है, मोहब्बत उन्हीं का संभव की तो बरकत आसान ताक जब भी आएगी जब मोहब्बत होगी, यदि बिना अदा तान बिना मोहब्बत अदा बारे अदा तान भंगी से मोहब्बत है तो भंगी की बात मानेगा और बादशाह से मोहब्बत नहीं तो बादशाह की बात नहीं मानेगा। वालो कालो की जो चिंता के पड़े सत्य और यंग चुकी नजी किता कन तान दे, कालो की जो ता चिंता के पड़े राजा किता ता कन तान दे। मोहब्बत इताअत का दरवाजा है, यदि मोहब्बत सुनी ला पिंटू उनको कताता है और इताअत हिदायत का दरवाजा है, दैन कताता अल्लाह पिंटू के पड़े हिदायत। मेरे दोस्तों इसलिए मोहब्बत के साथ चलना है, मेरे कहने ही तो चांदा कि लगाओ से बिना कसी साया और दिल में तनाव होगा और काम हम करेंगे काम हो जाएगा लेकिन कभी नहीं होगा। चंदो नहीं मिले चलो भला हाथी की तरह प्रमोशन कर्जा कम सुलझाए तो तभी चंदो कर्जे की तरह तीरा कली प्रीम हाँ कभी नहीं होगा और अल्लाह की मदद सामने हाल नहीं कि जब उसे चाकन दी प्रीम दंजी को बंटोन अल्लाह चाकन बरसामा। और दूसरे मेरे दोस्तों हर काम को करो कुर्बानी के साथ करो, सत्या खरीदे की तो बात करना बहुत देगा पुनर्बाना, अल्लाह को कुर्बानी पसंद है, अल्लाह तला शुक्र पुनर्बाना, गश का होना काफी नहीं है, बुकान हनिया ममादाई दुनिया की तो बहुत गश तीन दिन का लगाना काफी नहीं है, ममादाई दुनिया हनिया की तो क्लोर तीजा हरी लगाना काफी नहीं है, ममादाई बुकान ममादाई दुनिया हनिया की तो लगाना काफी नहीं है, चुका हनिया सुलभन साझा ये देखो इसलिए कुर्बानी मुझी भी आई की नहीं आई कि तुम लिखा आदत का पुनर्बाना मौजूद दुनिया की तो बहुत सुनो पुकार था, अगर कुर्बानी मौजूद में आई है तो ये सारे अमाल कबूल कर लिए जाएंगे और सारे अमाल की हकीकत सीनों पर खोल दी जाएगी, पुनर्बाना नहीं सुनो अमल अमल नहीं सुनो इन्हें अल्लाह अल्लाह का बाजी हकीकत तुम अमल हकीकत मुजाहिदा कुर्बानी निकल गई किसी अमल से तो अमल रस्म बन जाएगा मेरे दोस्तों और उसकी जान निकल जाएगी। अमलन तीदा ada mujahada pengorbanan amalan itu akan jadi satu adat dan tuan-tuan yang mulia maka tidak akan ada nyawa amal itu tidak akan ada. मुजाहिदा कुर्बानी वजूद में कब आएगी जब हम अपने आप को मशवरे से चलाएंगे, बिना का मुजाहिदा पुनर्बाना का दतान बिना की तो उस आगामा बंदू के बड़ा मशवरा मशवरे से चलेंगे नफ्स के खिलाफ पड़ेगा, कहना की जाए और मशवरा तो नलावा नफ्स की जाए नफ्स और दोष पड़ेगा अटल टिकाना के बड़ा नफ्स की और उसकी इताअत कर लेंगे अल्लाह खुश हो जाए ना, बिना की तो तार सबूत मशवरा अल्लाह का शुक्र मशवरा इसीलिए है ही है

صفات کی بنیاد پر بنا کہ تم بنتے جمع احساس سے یعنی صفات ایک آدمی بیچارہ غریب ہے ادھر چلتے ہو رہے ہیں مسکین لیکن صفات ہے سب بھی دیا صفات ہم اس کے بارے میں مشورہ کریں گے تجھے امریکہ جانا ہے پھر تم مشورہ بننا ہی گئے دیکھنا پگی امریکہ کیسے جانا تو جان تیرا خدا جانا مسلمانہ نہ پگی کم ہوتا ہو کم اپنے اللہ آتا ہو اس بنیاد پر جب جماعت بنے گی تو پھر اللہ کی طرف سے ہدایت کے عمومی فیصلے ہو سمجھو ان سالوں کی تو بنتے جمعہ دینے چاہ رہے نہیں اللہ تعالیٰ کا بس پوچھوں سان تو بڑی ہدایت چاہ رہے ہیں مولا اس سال فرمایا ایک آدمی 30 سال سے قربانی دے رہا ہے وہاں ان کہتے سچے ہو رہا قربان ٹھیک ہے پلتا ہوں اگر ہم نے اس سے اس کے اوپر تقاضا رکھ دیا کہ تجھے فلاں ملک میں جانا ہے اور 50,000 کا خرچہ ہے نکالا کہ تو لگتا تقاضا آس دیا کم کو نبگی کا نگاہ رہے نہیں بلانجا دیا لوگ کو بیماری دو اگر اس نے کہہ دیا کہ حضرت میرے پاس پیسہ نہیں ہے تو اس نے اپنی 30 سال کی قربانی پر پانی پھیر دیا نکالو یہ کہتا ہے مولانا شاید چڑیا منتوئی نہیں شاید چاہے ڈوئی منتوئی نہیں ڈوئے تلاشی سیٹ کا تاؤن پہ قربان 30 سال اس نے لگایا لیکن ابھی اللہ کو نہیں پہچانا ٹھیک ہے اپنا تاؤن دے بہ اس آگاما سمپا ہاری نہیں دیتا کنا اللہ پیسہ کو پہچانا جیسے نہ اس کو تبلیغ نہیں آئی دو بلوم لگی بلاجر تبلیغ یاد رکھنا جب اس طرح سے قربانیاں دیں گے پیسوں کو نہیں دیکھیں گے اپنی ضرورتوں کو نہیں دیکھیں گے اللہ کو دیکھ کر اپنے آپ کو آگے بڑھائیں گے خدا کی قسم اللہ غیب کا غیب کا خرابہ کھول دے یہ تو نے مجھے سالوں کی تو اس وقت نہیں چاہ رہے گی بنان پنربان بنان لیا سفید آگاما بنان لیا اللہ تعالیٰ کی نظام یا غیب اللہ بوٹا پنچو پنچو بنچون دے یا پہلی جماعت جو امریکہ بک گئی تھی تقاضوں پر بنائی گئی تھی کسی نے زمین اپنی بیچی تھی کسی نے اپنی بیوی کا زیور بیچا تھا کسی نے اپنی ملازمت میں ایڈوانس پیسہ لیا تھا پتہ نہیں کیسی کیسی قربانی دے کر 5 آدمی گئے تھے الحمدللہ ان 5 آدمیوں کے ذریعے سے وہاں اللہ نے کام کھول دیا تو انسان جمع پرتاما یا بڑی امریکہ مگر آدھے بھی جن دن ہو رہا ہوں جمع آدھے آدھے ہو رہا ہوں جوال تانا امریکہ آدھے ہو رہا ہوں جوال روما امریکہ آدھے ہو رہا ہوں جوال بارہ سماس مستری بھی آدھے ہو رہا ہوں بھائی چھٹی تمپا گاجی دن سبا گئے ہیں مگر تو انسان جی مولے دنیا پنگربان امریکہ اس وقت اللہ برمولے دی سانا وہ اسی بنیاد پر تیار ہوئے تھے امریکہ برسلیا دنیا لندسا نہیں دیں آسا سی نہیں دوسری چیزیں میرے دوستو بیرون جانے کے قابل وہ ہوتا ہے جو وہاں کی بے دینی دیکھ کر آنسو بہائے تم تو نہیں مجھے وہ رہا یہاں لایا پگی لوا نگارے یا لگیا یا کا پگی سانا رنگی ہے کاران تیرا داگاما رنگیا کا منگالے کا نائر ماتا جو وہاں کی چیزوں کو مال کو دیکھ کر رال ٹپکائے وہ باہر جانے کے قابل نہیں یہ تم تو نہیں مجھے ہو رہے ہیں پگی سانا dan dia akan keluarkan air liur dia tengok benda kebendaan dan sebagainya di sana dia tidak layak untuk pergi sana maqam par beusuli karna aisa hai jaise thande pani mein beet ka gir jana meri tanto ne garam ha thande pani mein thanda pake hue khane mein pani beet gir jana tanto ne bole kata kita buat langgar usul dalam usul tempatan adalah seperti mana dalam makanan yang telah masak kita buat bubus kekotoran aur bairun ja ke beusuli karna aisa hai jaise pakte hue khane mein beet ke jana ye tantan ne mule ya mane beusuli masa kita keluar jalan Allah di luar negara adalah seperti mana makanan yang sudah masak kita bubus dia kekotoran dalam itu thande pani mein beet gira hai upar se nikal lo khana kha lo yahi tantan makanan yang telah siap kalau kita nak makan buang dia punya kotor kita makan lekin pakte hue khane mein beet gir jaye to sara khana kharab ye tantan kalau semasa di masa jatuh ke kotoran chinuro makanan akan rosak isliye mere dosto bairun khub jamaate bheji jaye lekin pakke aadmi bhi bole karane to tantan mahantar juma banyak juma mahantar luar negara tapi mahantar orang yang mantap ملیشیا کی جماعت کا پورے عالم کا تقاضا ہے کرانی ادھر تقاضا ان کو جمع ملیشیا کی سنو دنیا اور یہ 4 مہینہ والے ہمارے پوجی اور سرمایہ ہو رہا ہو رہا یعنی ہو رہا لکھنؤ پاپولا میرے کہلا سکھایا موڈا گیت اور یہی ہر تقاضے پر میرے دوستوں पूरे कर सकते हैं और ये चार महीना लगाए वो से कुर्बानी पर कुर्बानी ली जाए मतलब नहीं कुर्बान मरे जिस बकरी को जबह किया जाता है उसकी खाल भी उतारी जाती है उसकी हड्डी पसली भी तोड़ी जाती है लोगों का पेट गोश्त भरता है बारूला ओरा माता डाजी ऐसी मेरे दोस्तों जब कुर्बानी पर कुर्बानी देंगे इंसानों को हिदायत का नूर मिल जाए बिल की तबागी कुर्बान दंगी कुर्बान अल्लाह का बगी हिदायत बड़ा मनुष्य जब आदमी चार महीना लगा दे तो ये नियत करे हमें चार सारे आलम के लिए हो गया बोले आलम हमारी दो महीना मसूरात 40 दिन लगा ले इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश अपने मुल्क में तो उनका जहन बन जाए अब मैं पूरे आलम के लिए हो गई डान अब बिले की जितना सुनो और मसूरात पापलोरी इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश मगर सरान जितना अंदाज साया सरान अदला उनको सुनी रो दूंगी अब इस जहन के साथ वो गश करे इस जहन के साथ वो तालीम करे इस जहन के साथ वो को करे यानी आलमी जहन के साथ करे अब मैं पूरे आलम के लिए उसको पूरे आलम के एतबार से सवाब मिले नदिया का डब्बा पहला को मियाँ दिया सुनूर आलम और उसकी इस नियत पर खुदा मुल्कों का फैसला फरमाए मियाँ फिकर अल्लाह का निगारो निगार लोअर इसलिए मेरे दोस्तों हमें और आपको इस काम को करना है बोले क्या नहीं तो बात कर जाएगी हर हाल में करना है सुनो बात बोलो करोगे गीता का बात इंशाल्लाह हर हाल में करना है और सिफात के साथ करना है बोला सुनो कादान बिना सिफात सिफात तो बहुत है अभी मैंने एक सिफत सिर्फ बयान की जनता बाइया सिफात सही सत्तू सिफात सही दादी दाई की तो बहुत सारी सिफात दाई है बाइया सिफात पहली सिफत मैंने बयान किया यकीन के साथ चलो दूसरे छोटा बनकर चलो रिंदा डीरी तवाजो के साथ चलो तवाजो अल्लाह बुलंद कर देंगे अल्लाह का चिंजी कान काम बहुत बड़ा है फिर जो संगत गुसार अल्लाह का काम है फिर जो अल्लाह जो अल्लाह के काम को करता है अल्लाह उसको बड़ा बना देता है छपे फिर जो अल्लाह का जारी कर दो गुसार दुख इसकी अजमत मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देते हैं अल्लाह का मानसो कम हसी साहती माने यहाँ तक की रिक्शा चलाने वाला इधर तबलीग में निकला उधर बड़े बड़े लोग ऑफिसर लोग और बड़े बड़े मालदार बड़े बड़े उलमा उस रिक्शा वाले को सलाम करके मुसाफा करके दुआ की दरखास्त करते हैं हजरत मेरे लिए दुआ के लिए अभी रिक्शा वाला था दो मिनट में हजरत हो गए तुम तो नहीं मिले सोएंगे पनारे बेचापुर मिले जेटा सुअर जमा दो जामा ओरा ओरा बेसार बेसार अला दुनिया उलामा उलामा बेसार उस्ताद उस्ताद बेसार मरे के पुना के डाचन को पड़े दिया ते कहते हजरत दुआ हूं दो साहे बारू जादी पनारे बेचा जाते मिले जिस जादी हजरत याद रखना ये अल्लाह का काम है जो अल्लाह का काम करेगा यकीनी कहता हूँ अल्लाह उसको बड़ा बना दे संतों ने मुझे इन्हें अंडवा फिर जानना नहीं सपे अंबा की जानना इन्हें संतों ने मुझे पस्ती अल्लाह का बुसार कर मरेगा लेकिन शर्त यह है कि वो अपने आप को बड़ा न समझे जाती बिना शराज देता अंगा दीरी के बुसार वो काम को बड़ा समझे बेअंगा फिर जाए नीला बुसार मैं बड़ा नहीं हूँ काम बड़ा है साहब काम बुसार फिर जाए ना बुसार काम की वजह से अल्लाह ने मुझे बड़ा बनाया है राना फिर जाए नीला अल्लाह जारी कर आज मैं काम छोड़ दूंगा तो जलील हो जाऊंगा सलाहारी नहीं सह सिंगल का फिर जाए नहीं अल्लाह का ही न कर सा इसलिए जो जो पुराना होता चला जाए मेरे दोस्तों उसके दिल में काम की बड़ाई होती है मेरी लगी बाना लगी लामा रहना फिर जाए नहीं लगी बसार बसार फिर जाए मादला जिस दिन इस काम में किसी काम को भी हल्का समझ लेंगे और नहीं करेंगे तो हम खुदा की कसम सारे इंसानों की निगाहों में हल्के हो जाए चंद ये बोले अब बोले पदहारी अमाना कितने चला अंगा माना माना अमलन डलम फिर जाए नहीं kita anggap sebagai kecil maka tuan-tuan yang mulia demi Allah kita telah hina di hadapan di mata Allah Subhanahu wa taala इसलिए गश के अमल को हल्का मत समझो बोले क्या नहीं तो जंगन अंगा गश नहीं सब अमलन कचिल तालीम के अमल को हल्का मत जंगन जी डांगा अमलन तालीम कचिल तस्बी के अमल को हल्का मत समझो जंगन जी डांगा तस्बी अमलन कचिल कुरान की तिलावत को हल्का मत समझो जंगन जी डांगा बचे कुरान अमलन कचिल एक मुसलमान के साथ बैठ करके दिन की बात करने को हल्का मत समझो जंगन जी डांगा कचिल की दबी को बरसाना और इस्लाम लाइन चक्का पजामा किसी वक्त भी मत समझो कि बेचारा गंदा आदमी है, हम इसके पास क्यों जाए? जब जाएंगे जिबांडा उन्हीं ओरांगे को तो रोरांगे रिंडा सिनापे से एक नबी जुम पड़े जाएंगे फिकर मचान तू। याद रखना जो तकलीफों में होता है, मुसीबतों में होता है, गरीबी में होता है, फकीरी में होता है, कमजोर होता है, याद रखना उसी के पास अल्लाह होता है। तुम तो नहीं मुझे नहीं ना चप्पे डालम कादम चूसा चप्पे डालम कादम मुसीबा चप्पे डालम कादम लम्मा चप्पे डालम कादम सके तुम तो नहीं मुझे अल्लाह बरसामा दे हम वहां जाएंगे अल्लाह हमको मिल जाए मिले की डबकी गडिया किता का डबक अल्लाह। इसलिए मेरे दोस्तों अपने आप को छोटा बना के चलो। कराने की कौन कौन जिन्हें अंदाज कितने सचिन बहुत सागा में छोटे बच्चे से हर आदमी प्यार करता है। अन्ना यंग सचिन सुनो रंग सायंग दे चाहे वो किसी का बच्चा वाला को सपोर्ट नहीं अन्ना बोल चाहे वो कुत्ते का बच्चा वाला को अन्ना अंजीन बोल कुत्ते के बच्चे से भी प्यार करते अन्ना अंजीन बोल रंग सायंग। इसलिए बच्चा बन के रहेंगे सारी दुनिया की आंखों के तारा बनेंगे। यदि कौन कौन कानो जिदा जारी ओरायन के चेल मजामाना जिदा कर जारी सजू डाला पंडागन चुनूरो दुनिया सब हमसे प्यार करेंगे सुनो अगर साया जिदा सब हमसे मोहब्बत करेंगे सुनो अगर साया जिदा और बड़े बन जाएंगे ये बड़ाई अल्लाह की बड़ाई है। ये कौन कौन मिले कानो जिदा मो जारी बसार तो बसारा हनी मिले अल्लाह ये अल्लाह की चादर है अल्लाह चादर अल्लाह मन तकबर वदा अल्लाह जो तकबुर करता है अल्लाह उसको जलील कर देते हैं। सब पहले तकबुर अल्लाह का ही नहीं कर दिया इसलिए किब्र से गुरूर से घमंड से और बड़ा होने से बचना है। बोले करा नहीं तो कौन कौन कितने कितने पुलिहारा डीरी जिदा तेरी पड़े किबिर सोमबों तकबुर हमको किसी के साथ बैठने में हकारत न महसूस हो बयान जी दांगा मरिंदा कंदीरी जी पे पीले की बुडूर में सपो फुट हुजूर से बढ़कर कोई दुनिया में तवाजो वाला पैदा नहीं हुआ। तीजा आज सपो पे न्या लबे रिंदा दीरी दे पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके और हुजूर से बड़ा कोई आज तक दुनिया में मखलूक में कोई नहीं आया। दान तीजा आज सपो पे न्या लबे बुसा दला मखलूक नहीं आया पानी बुसा रहा दला नबी। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है वक्फिस जनाहक लिलमुमिनीन ए प्यारे नबी अपने आप को मुसलमानों के सामने बिछा दीजिए। यदि अल्लाह तआला फरमान को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाय नबी कमुंडाला मरिंदा डीरी बिंतांग का डीरी कम डाडा पण वाला इस्लाम सुन लो कान खोल कर हमारे नबी इतने बड़े हैं इतने बड़े हैं इतने बड़े हैं कि कयामत के मैदान में तमाम नबियों का हिसाब होगा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई हिसाब नहीं। संतो ने मुझे डिंगार बगिंदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी की तरफ बगीतो बसार बगीतो बसार बगीतो बसार हरी क्या मार मंदिर सुमो नबी नबी लाए ना कंडी हिसाब बगिंदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीजा कंडी हिसाब याद रखना। लेकिन उसके बावजूद एक एक आदमी के सामने झुक जाते थे तभी वालों को नबी क्या नबी तुंगो रिंडा गिरी ज्यादा को सुमो हो रहा फातिहाना मक्के में दाखिल हो रहे हैं और आप सल्लम का सीने मुबारक ऊंट से ऊंट के कोहन से लगा जा रहा झुके चले जा रहे झुके चले जा रहे। ये तो जान मासो मक्का दलम कादन मनाल बगिंदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुंगो चेंगे दादा नबी किन्ने के बड़े उनते नबी जलन दिगान रंडा डेरी ऊंट से उतर कर जब हरम में जा रहे हैं इंतहाई नजर नीची है इंतहाई गर्दन झुकी हुई है और इंतहाई तवाजो के साथ दाखिल हो जान तुरंत अगर उनते मासो बड़ा हरम शरीफ दिगान पाक दिगान रंडा डेरी दिगान पान रंडा का पंडांगान दिगान कादान रंडा डेरी संगत संगत उतने में चलते चलते जब आप ऊंट पर सवार थे आपके कान में एक आवाज आई किसी अंसारी साहबी ने नारा लगा दिया अल यौम यौमुल मलहमा आज का दिन बदला लेने का दिन है। फौरन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊंट से उतर के यदि जलाम पर जलाना मासो मक्का जलाम नहीं ऊंटो तभी मक्का आदेश मानव आदेश तो साहब अंसारी बेतला लाउंगान हरी नहीं अदला हरी ऊंटो बालास दंडा बगिंदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुरंत तुरंत तुरंत नगर उतर आप नीचे उतर कर दौड़े भागे उस शख्स के पास गए और उसके हाथ से झंडा छीन लिया सरदारी का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुरंत नगर उतर तुरंत लाजू फुगी की जुम्पो हो रही तो तारे बंदरे डबर गए और उसके लड़के का हाथ में दे दिया गया मरी के बाद आना दे और कहा ये नारा लगाओ अल्यौम यौमुल मरहमा अल्यौम यौमुल मरहमा आज बदला लेने का दिन नहीं है आज लोगों को माफ करने का दिन है रहम करने का दिन। दान हरीनी बुकाना हरी उनको अंबेल दान नदी बगीता हो गया लौंगान लौंगान हरीनी बुकान हरी उनको बाला सिंडाम हरीनी हरी उनको माफ कर hari ini adalah hari yang ke-17 kesian kepada orang. Yaad rakhna, jo saathi hamara saathiyon ko bargalaye aur kibr ki baat kare, badhai ki baat kare, wo bada banne ke qabil nahi. Contohnya mulia, siapa-siapa rakan-rakan kita yang mana dia tunjuk dia punya kebesaran dia dan cakap dengan orang dengan cara yang sombong, dia tidak layak untuk jadi pembesar kita. Yaad rakhna, Allah usko zalil kar denge. Tuan-tuan, Allah akan hina kan dia. Kain kisi ne kisi aib mein usko mubtala karke logon mein zalil kar denge. Allah Taala akan libatkan dia dalam apa-apa keaiban, Allah akan hina kan dia di pandangan orang. Isri Allah se panah mango. Oleh kerana itu tuan-tuan, kita kena minta lindung daripada Allah. Allah bada benda semari ifadat sarmai. Moga Allah pelihara kita daripada jadi orang besar. Allah bada benda lah dia tuan cota benda kerana. Allah Ta'ala, walaupun Allah jadikan kita besar pun, kita akan berlaku dalam keadaan yang kecil. Jasa amare Nabi. Seperti mana Nabi kita. Sabse bada hai, sabse chote benda kerana. Paling besar, tapi jalan dengan anda paling kecil. Sahabah ke dermian berdete te, ane wala pehchanta ni de kaun Nabi. Nabi duduk bersama dengan sahabat. Orang yang datang tak dapat kenal pun siapa Nabi. Usulah pertanyaan saya, batau, tumi Nabi kau? Kena tanya, siapa Nabi antara kamu? Tolong batate dia Muhammad SAW. Orang beritahu, inilah Muhammad SAW. Jawab hijrat kerke Quba pahunce. Bila Nabi hijrah sampai ke Quba. Bajaya huzur se musafah karne ke, Abu Bakar se musafah karne. Dan orang Madinah datang, mereka bukan musafah dengan Nabi, mereka musafah dengan Abu Bakar RA. Kau jelah itu, ini huzur SAW. Kerana mereka anggap, inilah Nabi SAW. Jawab SAW ke cahre per dhup ana shuru hui. Bila datang masa hari panas dan naik, Abu Bakar Siddiq RA rumal leke kare ho. Dan Abu Bakar RA telah berdiri untuk lindung Nabi dengan dia punya cadar. Apa saya karne leke? Untuk tebohkan Nabi. Sab log sunji. Ini tu Abu Bakar, ini Hudud Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru orang-orang paham, oh ini Abu Bakar, inilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Hudud Sallallahu Alaihi Wasallam berada muktabah kerana kita. Barulah mereka datang untuk musabah dengan Nabi. Dan Abu Bakar ini sendiri sebabnya musabah kerana, taki amare Nabi ko taklif. Nah Abu Bakar telah musabah dengan mereka tadi, supaya Nabi tidak disusahkan. Jadi, mere aziz dosto, ini kaam mahabbat wala hai. Tuan-tuan yang mulia, kerja ini kena buat dengan kasih sayang. Ini kaam mashwari wala hai. Kerja ini kena buat dengan mashwara. Ini kaam logo ka dil jeetne wala hai. Kerja ini kena dapat menangi hati orang. Ini kaam maaf karne wala hai. Kerja ini kerja memaafkan. Ini kaam kurban hone wala hai. Kerja ini kurbankan diri kita. Ini kaam puri ummat ko saath lekar chalne wala hai. Kerja ini bahut sunur ummat bersama kita. Hamari apni koi shaan nahi hai. Kita sendiri tada apa-apa kebesar. Hamara apna koi martaba nahi hai. Kita jidan apa-apa ke martaba. Hamari apni koi khusus Kesejahteraan apa-apa keistimewaan. Kami semua satu dan semua satu. Dan kita semua sama, semua rakan kita. Kami apni koi khususiyat qaim na kare. Jangan kita untuk wujudkan satu pengkhususan diri kita. Isse dil mein phatan paida. Kalau macam tu akan wujud pecah belah. Mujahide ke saath chaloge dil judta chala jayega. Bole kita bahut usse bhi mujahada hati hati akan bersatu. Sahulat paida karoge to dil judta chala jayega. Bole kita wujudkan kesenangan kemewahan hati akan pecah. Aur is kaam mein sabse badi taqat, sabse badi taqat, sabse badi hifazat khuda ki qasam aapat ki mohabbat. Tantoni mulya dalam kerja ini kekuatan yang paling besar, kekuatan yang paling besar, pemulihan paling besar adalah kasih sayang antara kita. Batil ne har zamane mein, batil dalam setiap zaman, kaam karne walon mein ikhtilaf karke mohabbat mein kami karke nuksan pahunchaya Islam ko. Mereka batil telah wujudkan pecah belah antara orang berusaha agama dan mereka telah rosakkan agama. Warna dunia ki koi taqat haq ka muqabla nahi kar sakti. Tuan-tuan yang mulia, tidak ada satu kekuatan dalam dunia pun yang boleh lawan dengan yang hak. Hak ke nuksan ni pahuncah. Tak boleh rugikan yang hak. Hak ke nuksan pahuncah hai apas ke tol se aur apas ki na istifaki se. Tuan-tuan yang mulia, hak akan rosak apabila kita tidak bersatu, kita pecah belah. Niat kero insyaAllah, sab mohabbat ke saath chalenge. Jadi tuan-tuan yang mulia, meniat. Kita akan bekerja dengan kasih sayang. Dan har-har sahati ko jodhte huye chalenge. Dan kita akan bekerja dengan bawa semua orang bersama. Dan har-har da'wat ke kaam ko karte huye chalenge. Dan kita akan bawa semua orang bersama berda'wah. Dan har lain ki kurbaniya denge. Dan kita akan bagi korban macam-macam semua. Hari ini jahan ka jis waqt bhi faisla ho jayega, insyaAllah us taqaze ke liye tayyar. Kita sedia, bila-bila, di mana-mana diputuskan untuk kita sedia. Agar ai jalwat hamare rahenge, to Allah humse kaam lega. Kalau kita ada jazba macam ni, Allah akan ambil kerja daripada kita. Yaad rakhna. Allah ke haan, mere dosto yehi cheez pasand hai. Tuan-tuan yang mulia, Allah Ta'ala shukr pukarenge. Batao sab tayyar ho. Sunna sidiya inshaAllah. Ek jamaat khadi hogi. Pehli jamaat batao Amerika ke liye kaun tayyar. Tuan-tuan yang mulia, mana ki minta, bangun di jemaah yaitu mulai mana siapa studio untuk Amerika masjid luar boleh cahaya apni zat se boleh tuan-tuan bangun bagi nama individu atau masjid negara jauh USA Amerika jemaah untuk USA Masya Allah maulana ki jemaah nakad jah rahi hai visa bhi ho gaya tuan-tuan ne mulia jemaah maulana hazim kampagi visa pun sura dapat tunai बताओ चाहे जब जाना होगा तर्तीब बाद में मैंने कहा तर्तीब कमुडियन बुलाना बगी कमुडियन बांगन बगी नामा दूर